rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 8 marca, jest 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szef rządu zapowiedział przeznaczenie miliarda złotych rocznie na wsparcie działalności gospodarczych zakładanych przez kobiety. Sekretarz generalny ONZ i prezydent Ukrainy rozmawiali o przedłużeniu inicjatywy zbożowej. Wielkopolska dołączyła do programu pilotażowego Krajowej Sieci Kardiologicznej. Rząd przeznaczy miliard złotych rocznie na wsparcie działalności gospodarczych zakładanych przez kobiety, zapowiedział w Dniu Kobiet premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że szczegóły tego programu zostaną przedstawione w najbliższym czasie. Szef rządu w Warszawie wziął udział w kongresie Polka 21, na którym omawiane są najważniejsze wyzwania i szanse dla współczesnych Polek. O szczegółach Karol Surówka. Premier powiedział, że rząd chce wspomóc przedsiębiorcze kobiety. Z jednej strony poprzez programy społeczne, dzięki którym łatwiej będzie im wrócić do pracy po ciąży. Z drugiej poprzez dofinansowanie do przedsiębiorstw. Będziemy starali się właśnie chociaż trochę, chociaż dołożyć jakąś jedną cegiełkę wsparcia, aby było łatwiej. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska przedstawiła dane ze składek społecznych. Wynika z nich, że kobiety wpłacają 91% podstawy mężczyzn oraz stanowią 30,7% osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i 31,4% osób z wysokimi zarobkami. Te zmiany się dokonują, dlatego że rzeczywiście jeszcze 10 lat temu ten wskaźnik był zdecydowanie wyższy. Szczegóły programu dofinansowania dla działalności gospodarczych zakładanych przez kobiety mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Karol Surówka, Polskie Radio. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął działania, które mają na celu rzeczywiste usunięcie barier dla osób z niepełnosprawnościami, a także włączenie takich osób w życie społeczne. Wiceszef resortu dodał, że tworząc fundusz solidarnościowy wprowadzono daninę solidarnościową, która w całości jest przeznaczana na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Z Funduszu Solidarnościowego uruchomiliśmy tak podmiotowe działania, jak program asystencji osobistej, program opieki wytchnieniowej oraz centra opiekuńczo-mieszkalne. To są trzy programy, które zmieniają zasadniczo sposób funkcjonowania obywatela z niepełnosprawnością. Dlaczego? Dlatego, że asystencja przede wszystkim daje człowiekowi z niepełnosprawnością możliwość niezależnego, samodzielnego życia. Wiceminister mówił o wzroście zainteresowania programami w ramach Funduszu Solidarnościowego. Poinformował, że w zeszłym roku przekazano na nie 870 milionów złotych. Od poniedziałku w Sejmie protestują osoby z niepełnosprawnościami. Domagają się, aby posłowie zajęli się projektem ustawy o podwyższeniu renty socjalnej. Protestujący chcą, aby ta renta była równa minimalnemu wynagrodzeniu i wynosiła prawie 3,5 tysiąca złotych brutto. Obecnie to niespełna 1600 złotych brutto. Włodymyr Zełenski i Antonio Guterres chcą przedłużenia inicjatywy zbożowej. Sekretarz generalny ONZ spotkał się w Kijowie z ukraińskim prezydentem. Tematem rozmów była m.in. umowa pozwalająca na eksport ukraińskiej żywności przez kontrolowane przez Rosjan Morze Czarne. O szczegółach Paweł Buszko. Przedłużenie terminu inicjatywy zbożowej jest bardzo ważne, podkreślał po spotkaniu z ukraińskim prezydentem Antonio Guterres. Jak mówił, dzięki inicjatywie udało się wyeksportować z Ukrainy 23 miliony ton ziarna. O potrzebie dalszego utrzymania korytarzy do żeglugi na Morzu Czarnym mówił też prezydent Zełenski. Zgodziliśmy się, że przedłużenie czarnomorskiej inicjatywy zbożowej po 18 marca jest krytycznie potrzebne dla całego świata. Inicjatywa daje gwarancję światowego bezpieczeństwa. Żywnościowego. Umowa zbożowa podpisana była w lipcu zeszłego roku oddzielnie z Rosją i Ukrainą przez ONZ i Turcję. Inicjatywa przerwała okres rosyjskiej blokady ukraińskich portów na Morzu Czarnym, przez które do pełnowymiarowej agresji prowadzona była większość ukraińskiego eksportu żywności. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wielkopolska dołączyła do programu pilotażowego Krajowej Sieci Kardiologicznej. Czas oczekiwania do kardiologa będzie tam skrócony do 30 dni. Od 1 kwietnia pacjent zakwalifikowany do leczenia w ramach tego programu będzie pod stałą opieką specjalistów na różnych poziomach. Od lekarza rodzinnego do leczenia szpitalnego, jeżeli będzie ono konieczne. Dzisiaj przystąpienie Wielkopolski do sieci ogłosił w Poznaniu minister zdrowia Adam Niedzielski. Celem jest nie tylko profilaktyka, ale przede wszystkim skrócenie i możliwe najszybsze skierowanie pacjenta do specjalisty. Tych rozwiązań w Krajowej Sieci Kardiologicznej jest o wiele więcej, które pomagają pacjentowi, bo skorzystaliśmy chociażby z doświadczeń Krajowej Sieci Onkologicznej i mamy tutaj również taką instytucję, można powiedzieć, koordynatora, który pomaga pacjentowi przechodzić przez kolejne stadia swojego leczenia. W tej chwili milion Polaków cierpi na niewydolność serca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi rozpogodzeniami na północy kraju. W pozostałych regionach może padać śnieg, w południowej połowie kraju śnieg i deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. No i w wielu regionach tej nocy na drogach może być ślisko, tym bardziej, że mogą trzymać przymrozki. Uważajmy, minus 10 stopni na Pomorzu, minus 2 w centrum, do plus 4 stopni termometry pokażą na Podkarpaciu. Jutro pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, na południu głównie deszcz. No i wiatr północno-wschodni, na północy w centrum słaby, na południu umiarkowany, w Sudetach, w Tatrach do 60-80 km na godzinę. No i tam też sporo śniegu, więc możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od 1 stopnia na wybrzeżu do 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa, 6 minut po godzinie 18. Już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Czas na naszą popołudniową rozmowę. W studiu jest nasz gość, jest Bartłomiej Graczak. Jest 10 minut po godzinie 18. No to zaczynamy. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, kłaniam się. W studiu Trójki poseł Ireneusz Raś, Centrum dla Polski, czyli jedna z sił Koalicji Polskiej. Kłaniamy się. Witam serdecznie. Dzień dobry. Co pana i pańskich kolegów z Koalicji Polskiej zmotywowało, by akurat dzisiaj pokłonić się przed krzyżem papieskim, oddać hołd Janowi Pawłowi II? No, jesteśmy w jakiejś dyskusji społecznej, która wywołana została programem w jednej z telewizji, stacji telewizyjnych. Jesteśmy tym poruszeni, analizujemy to na chłodno, przeanalizowaliśmy i nie zgadzamy się na to, aby o Janie Pawle II stosować takie uproszczenia. Oczywiście jest potrzeba badań historycznych. Wiemy, że w czasach PRL-u ten system w ogóle państwa prowadził pewną grę z Kościołem. Po stronie Kościoła były osoby, które były TW. Z tym wszystkim wtedy hierarchia radziła sobie, grając, ale cały czas my tutaj, dzisiaj w Warszawie, daliśmy taki wyraz, grając cały czas na to, żeby odzyskała Polska pełną suwerenność, wolność. I Jan Paweł II był według nas architektem wolności. To, że dzisiaj możemy w ten sposób dyskutować, to jest jego zasługa i tego nie możemy wymazać. I nie możemy o tej osobie myśleć w kategorii takiego uproszczenia. Mówi kłamanie pan prawdą w życiu politycznym do tej pory było stosowane i uważam, że ktoś, kto nie znał, nie był, nie działał, nie oglądał tamtych czasów z perspektywy PRL-u i ktoś, kto nie znał Jana Pawła II, nie miał tego przywileju, które miało pokolenie JP2, ja się do nich zaliczam i pewnie wielu z nas wciąż o tym pamięta, o jego dokonaniach. Nie możemy pozwolić na to, aby ktoś, kto tego doświadczenia nie ma z Janem Pawłem II i z tym strasznym czasem Polski niesuwerennej PRL-u, miał dzisiaj po tym programie takie wrażenie, że to był inny człowiek, to był zły człowiek. A wydaje mi się, że tutaj może być takie uproszczenie i młode pokolenie. Młode pokolenie. Uproszczenie. Skąd to bezkrytyczne podejście do dokumentów bezpieki po prostu? Panie redaktorze. Jaki jest cel? Panie redaktorze, no jeżeli będziemy bezkrytycznie, ja mówię tutaj też jako historyk z wykształcenia, patrzeć na coś, co działo się 60, tam jeszcze trąciło się nawet w kardynała Sapiehę. Opierając się na większości na źródłach bezpieki, aby wysnuwać takie wnioski. Trzeba każde wydarzenie historyczne, każdą decyzję historycznej postaci, a za taką wszyscy uważamy Jana Pawła II, mam nadzieję, nie możemy tego oceniać i każdy dojrzały historyk nie będzie tego oceniał z perspektywy tu i teraz, tej wiedzy, oceny pewnych zjawisk, tylko musi cofnąć się do tamtych czasów, do tamtego tła historycznego i to jest, to byłoby dojrzałe. Nie? Ja powiem panu redaktorowi i słuchaczom jedną rzecz. Kiedy działałem jeszcze w Ruchu Światło Życie w latach, na przełomie lat 80. 90., jeden z wikarych mojej dużej nowochódzkiej parafii napisał tomik poezji, która była rozprowadzana wśród wiernych, no bo wikary napisał. I pamiętam, że nagle ten tomik przestał się rozprowadzać, bo była wątpliwość. Bo jeden z krótkich wierszy brzmiał tak. Mogę zacytować? Jeżeli nie jest wulgarny, myślę, że... Za bardzo nie. Za bardzo nie. Święty bez grzechu to dupa nieświęty. Napisał jeden z duchownych i dziś jeszcze lepiej dedykuję to tym wszystkim, którzy chyba nie są w stanie zrozumieć tego całego procesu, bo ja nie mam wątpliwości, że dla niektórych, którzy oczywiście dzisiaj w kontekście dzisiaj wydarzeń politycznych patrzą na Kościół, i widzą, że taką bez wątpienia kotwicą, która łączy Polaków, wierzących, niewierzących, tych, którzy pamiętają i nie pamiętają, był Jan Paweł II. Uważam, że potraktowanie w ten sposób Jana Pawła II jest nieprawdziwe. No tak, ale są politycy lewicy tutaj głównie, z tego co widzę, którzy sugerują, że powinno się teraz zmieniać nazwy ulic, których patronem jest Jan Paweł II, zmieniać patronów szkół, tak, którym patronuje święty Jan Paweł II. Przed publikacją tego reportażu, o którym mówimy, Stefan Niesiołowski, były polityk Platformy Obywatelskiej, powiedział, że należy usuwać pomniki świętego Jana Pawła II. Nawet nie chcę tego komentować. Słusznie dziś zwróciliśmy uwagę na ten cały dorobek, bez którego, jeszcze raz podkreślę, nie byłoby dzisiaj wolnej Rzeczypospolitej. Czyli będzie poparcie PSL-u dla uchwały autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, która, no, której celem jest obrona Jana Pawła II przed tymi atakami. Panie redaktorze, pan nie wie? Moje środowisko polityczne, mój klub parlamentarny właśnie przygotowuje uchwałę i też w tej kwestii macie swoją. Złoży. Mamy macie swoją. Oczywiście i to była decyzja wczorajszego dnia. Ona jest w tej chwili no za chwilę będzie złożona. Ale pisma swoją i pytanie teraz, jak będzie się głosować? No będą dwa głosowania? Nie. Zwykle jest tak, że przy uchwałach tego typu i uchwałach sejmowych szuka się porozumienia, tak żeby zakończyło się to jednym stanowiskiem do głosowania i myślę, że ten nasz wkład będzie dobry. Zresztą szanowni państwo, Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj na Placu Piłsudskiego pod tą tablicą, która jest bardzo wymowna, bo na Placu Piłsudskiego, jak ktoś spaceruje w Warszawie, zatrzyma się, przeczyta te słowa: niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Pamiętamy te słowa, jak one wlewały nadzieję na to, że może być inaczej. Część ludzi w to wierzyła. Dodawało otuchę opozycji, która przecież miała wymiar poglądu lewicowego, prawicowego, centrowego. Ta solidarność była rozmaita. I te słowa są ważne. I jeszcze jedno, co podkreślamy dzisiaj. Wielcy politycy, Joe Biden, w swoich wystąpieniach często nawet powołuje się właśnie, powołuje się na tego bohatera wolności. Określając go dobrym człowiekiem. I nie chcemy jako środowisko, jako Koalicja Polska, aby zapomnieć, aby przekreślić tej historii w taki uproszczony sposób, żeby to nie była taka specyfika Polski. Też mówiliśmy to, kiedy burzyło się trochę wizerunek Lecha Wałęsy. Ten wymiar jest jeszcze chyba bardziej dotkliwy. Uważam, że mądrzy historycy, ale też dojrzali publicyści będą się mierzyć, bo tego nie można zostawić oczywiście. Trzeba o tym dyskutować. Myślę, że pomnika Jana Pawła II nie da się obalić. Panie pośle, Centrum dla Polski jest częścią Koalicji Polskiej, ale mam wrażenie, że jako siła polityczna jesteście jakoś tak mało widoczni w mediach. Proszę powiedzieć, co u was słychać, na jakim etapie jest budowa waszych struktur? Może jakieś wydarzenie ciekawe przed nami? W zeszłym roku podjęliśmy z trójką jeszcze parlamentarzystów próbę budowania takiej nowoczesnej centroprawicy. I Centrum dla Polski powstało. Jest partią zarejestrowaną. Czyli cały ten proces zakończyliśmy i koniec końców właśnie dobrze się składa, bo w sobotę o 11 w Muzeum Niepodległości odbędziemy pierwszy kongres partii, który zostanie poprzedzony konwencją Koalicji Polskiej, gdzie pewnie będziemy się też do rzeczywistości, o której mówiliśmy przed chwilą, też się odnosić. Ale w sposób dojrzały i mam nadzieję, że to będzie ten element już wejścia na scenę polityczną ugrupowania, która z Polskim Stronnictwem Ludowym i z Unią Europejskich Demokratów tworzy Koalicję Polską. No częściej nas przedstawiacie państwo, że jesteśmy politykami Koalicji Polskiej. Tak, jesteśmy tą częścią i chcemy też jeśli chodzi o program i organizację, dołożyć swoją cegiełkę w nadchodzących wyborach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia Ireneusz Raś, poseł Centrum dla Polski, która jest częścią Koalicji Polski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Dziękujemy bardzo i wzajemnie, a z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 20,5 minuty po 18.

Wiadomości w skrócie, Artur Ewertowski. Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje myśliwce MiG-29 w ramach międzynarodowej koalicji, powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla CNN International. Ta pozostała część MiG-29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych siłach powietrznych. Jesteśmy gotowi, aby dostarczyć te samoloty. Jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, aby natychmiast ich użyć, oświadczył prezydent. Zaznaczył, że uważa, że ukraińskie siły zbrojne w przyszłości będą chciały dążyć do standardów NATO i że będą używać F-16. Byliśmy od początku i jesteśmy niezmiennie przeciwko zakazowi sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku, oświadczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która uczestniczyła w Brukseli w konferencji poświęconej fotowoltaice. W dyskusjach kuluarowych głosów sceptycznych pojawia się coraz więcej. Państwa się budzą i kalkulują, że ten 2035 rok to wcale nie jest tak daleko, szczególnie te mniejsze państwa, które, jak można sobie wyobrazić, będą zalane zagranicznymi technologiami, powiedziała minister. Jak dodała, kibicujemy wyrzuceniu tego dokumentu. Jest mało prawdopodobne, aby Rosja w tym roku odniosła znaczący sukces militarny na Ukrainie, ale Władimir Putin uważa, że czas gra na jego korzyść. Taką ocenę przedstawia dyrektor wywiadu narodowego USA Avril Haines podczas przesłuchań w amerykańskim Senacie. Oceniła też, że władze na Kremlu wierzą w militarne zwycięstwo na Ukrainie. Dyrektor wywiadu powiedziała, że choć Rosja czyni stopniowe postępy w rejonie Bachmutu, to jej siły zbrojne borykają się z dużymi stratami, brakami kadrowymi, niedoborem amunicji, niskim morale i dysfunkcją dowództwa. To był skrót informacji w Trójce. Jutro, podobnie jak dziś, pochmurno, choć możliwe przejaśnienie, ale w większości regionów może padać śnieg i deszcz ze śniegiem na południu. Głównie będzie to deszcz. Od Górnego Śląska po południe Lubelszczyzny i Roztocze popada około 5 cm, a wysoko w Tatrach około 8 cm śniegu. Silniej powieje na południu, wiatr umiarkowany, w Sudetach do 60, wysoko w Tatrach do 80 km na godzinę. Tam jeszcze sporo śniegu, więc możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro temperatura dodatnia, w dzień od 1 stopnia na wybrzeżu do 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej przed godziną 18 mówiliśmy o tym, że sztuczna inteligencja już potrafi robić radio, ale jakie to radio? Może sama prowadzić audycję radiową? Czy radio bez ludzi to jeszcze radio? Jak sobie ludzie wyobrażają po prostu, żeby sztuczna inteligencja miała radio pod sobą, skoro na przykład też pan jeździ po mieście i dzwoni do radia, tak? No i mówi, co jest na drodze, a sztuczna inteligencja tego nie zobaczy, nie przewidzi tego, tak? Więc po prostu sobie tego nie wyobrażam. O, i jesteśmy razem. Też sobie tego nie wyobrażam. Dziękuję za ten głos. 2 2 7 3 za 27 minut 19 i już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia. Proszę zostać z nami. Somebody. Ale czasów dożyliśmy. Sztuczna inteligencja robi radio 2 dwójki i 7 trójek. Czasami odnoszę wrażenie, że niektórzy dziennikarze w różnych rozgłośniach radiowych właśnie takimi botami są, bo klepią takie głupoty, że to po prostu czasami lepiej jakby robot prowadził audycję. Bardzo dziękujemy za także i ten głos. Czekamy na kolejne sygnały od Państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Żywy człowiek za 23 minuty 19. Czas na ekonomiczną część naszego spotkania. Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Przed mikrofonem Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Marcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zakończyło się bez zmian. Podstawowa stopa procentowa w Polsce nadal wynosi 6,75 i to poziom zbliżony do stóp w krajach naszego regionu, mówi analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnuk. Przykładowo w Czechach czy Rumunii stopy wynoszą 7%. Stopy w Polsce są natomiast wyższe niż w największych bankach centralnych, chociaż różnica ta powoli zaciera się. W strefie euro główna stopa procentowa wynosi 3%, a prognozy wskazują na kolejne podwyżki o przynajmniej 70 punktów bazowych. To było 6. z rzędu posiedzenie bez zmiany stóp procentowych. Przy okazji Dnia Kobiet warto zauważyć, że w 10-osobowej Radzie zasiadają tylko 3 kobiety. Z badań wynika, że w Polsce to one bardziej boją się inflacji niż mężczyźni. Historia złożonych deklaracji to nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym. Dzięki niej podatnicy mogą przeglądać złożone deklaracje elektroniczne, pobierać je i drukować. W niedzielę w życie wchodzą zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Szybciej pojedziemy koleją z Warszawy do Lublina. Nowe przystanki pojawią się na Dolnym Śląsku i w województwie warmińsko-mazurskim. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na plusie, ale niedużym. WIG20 zyskał 0,4%. Dolar kosztuje 4 zł 43 grosze, euro 4,67, frank szwajcarski 4,71, a funt brytyjski 5 zł i 25 groszy. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Dorota Czekaj, prezeska sieci przedsiębiorczych kobiet. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ponad 942 tysiące kobiet w Polsce prowadzi aktywnie własną działalność gospodarczą. Około 194 tysięcy zasiada w zarządach spółek. W polskim biznesie liczebnie dominują jednak mężczyźni. Co w takim razie powstrzymuje Polki chociażby przed założeniem własnej firmy? Polki w ogóle są na tle Europy czy świata bardzo przedsiębiorcze, ale rzeczywiście, jak pokazują statystyki, w Polsce tylko 1/3 firm jest zakładana i prowadzona przez kobiety i nawet w ostatnim roku ten odsetek trochę się zmniejszył niestety. Także rzeczywiście coś jest na rzeczy i wydaje mi się, że taka pierwsza bariera, bo badaliśmy bariery, które stoją na drodze do przedsiębiorczości kobiet i to wcale nie finanse stanowią tą pierwszą barierę, tylko jednak taki brak wiary we własne siły. Kobiety są mniej pewne swoich kompetencji, aczkolwiek też trzeba przyznać, że są lepiej wykształcone niż mężczyźni i mają naprawdę, są bardzo sprawcze, silne umieją brać los w swoje ręce, ale jednak mają takie często zaniżone poczucie własnej wartości i dopiero jak są już super przygotowane, wszystko mają przemyślane, to dopiero wtedy uważają, że one się do czegoś nadają, że mogą podołać. No właśnie, ten nadmierny perfekcjonizm może być zaletą, ale tutaj akurat wadą, prawda? Która uniemożliwia ten dlatego, proces. Dokładnie tak, dlatego, że w biznesie też trudno jest mówić o takim super przygotowaniu, dlatego, że zwłaszcza w dzisiejszym świecie wszystko jest tak zmienne, dzieje się tak szybko, że po prostu czasami warto się odważyć i zacząć próbować. Zawsze można zmienić strategię, coś dopracować, więc rzeczywiście ten perfekcjonizm czasem nas gubi, ale też taką drugą barierą jest brak wsparcia najbliższego otoczenia. Często takie najbliższe otoczenie, rodzina, po prostu jakby przekonuje nas, że czy na pewno jesteśmy pewne, że może sobie jednak nie poradzimy. To jest taka krytyka, która jest niby pozytywna i z troską, ale nie dodaje na pewno pewności. I oczywiście no, też brak wiedzy, brak pomysłu na biznes. I właśnie Sieć Przedsiębiorczych Kobiet i działania naszej fundacji wychodzą naprzeciw tym barierom, bo po pierwsze kobiety potrzebują takiego wzmocnienia. Wzmocnienie może nadejść po prostu w takim sprzyjającym środowisku, dlatego tak ważne jest, żeby po prostu otaczać się innymi kobietami, które przeszły już przez tą ścieżkę, które mogą pomóc i na przykład tak wyglądają nasze relacje mentoringowe, gdzie przedsiębiorczynie, które odniosły już sukces w biznesie, w roli mentorek wspierają młode przedsiębiorczynie. Tak dzieje się w programie Biznes w kobiecych rękach, którego 9. edycja właśnie trwa i w którym powstały już 350 firm założonych przez kobiety. Czyli można się nauczyć tego, żeby uwierzyć w siebie, to by było z korzyścią dla całej gospodarki, bo też badania pokazują, że więcej kobiet na przykład w zarządach i w radach nadzorczych mają te spółki, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe. Czyli tak. Kobiety mają takie dobre cechy do prowadzenia biznesu, szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach, ja bym tak powiedziała. Dokładnie tak jest. Właśnie te czasy określane mianem WUKA, takich czasów zmiennych, nieprzewidywalnych, niejednoznacznych, pokazują, że takie kompetencje jak właśnie takie empatia, współdzielenie zarządzania, wrażliwość na innych, to są często kompetencje, które no, na jakiś naturalny sposób bardzo są kobiece, można powiedzieć. I rzeczywiście dużo się o tym mówi, o takim właśnie teraz lider odważny, to jest lider, który po prostu w ten sposób postrzega swoje zarządzanie jako takie z pewnym nastawieniem na innych. I to prawda, że spółki, które są prowadzone przez kobiety, często mają większe zwroty, na przykład z inwestycji. Mniej kobiety, mniej pieniędzy pozyskują, ale po prostu lepiej je użytkują. I myślę, że też kobiety są takimi bardziej długodystansowcami. Może nie podejmują takich ryzyk dużych, ale na dłuższą metę po prostu bardziej rzetelnie i odpowiedzialnie zarządzają biznesem. Wspominała pani, że kobiety potrzebują takiego wsparcia najbliższej rodziny chociażby, no ale też bardzo ważne jest takie wsparcie systemowe. Tu mam na myśli żłobki, przedszkola, urlopy tacierzyńskie, które są, ale nie są jednak ciągle w Polsce powszechne. Tak, i to bardzo szkodzi nam kobietom. Sama mam 4 dzieci, więc też tego doświadczam, dlatego że właśnie takie wycofanie się z rynku, zwłaszcza w czasach, które tak szybko się zmieniają i ten rynek pracy też się zmienia, no nie jest dobre. Dlatego myślę, że właśnie to wsparcie systemowe, dostęp do żłobków jest bardzo ważny, jak również programy, które aktywizują kobiety wracające na rynek pracy. Taki program prowadziłyśmy, Mama Warszawianka na rynku pracy i ten program się cieszył bardzo dużym powodzeniem i rzeczywiście właśnie też to wzmocnienie i takie dodanie skrzydeł i pokazanie kobietom, jak nawet na tym urlopie macierzyńskim one jednak kształtują różne kompetencje, które później na rynku pracy są bardzo cenione. Po prostu to wzmocnienie ułatwia im później znalezienie pracy, czy właśnie podjęcie decyzji o założeniu własnego biznesu. Dzisiaj padła deklaracja, że rząd będzie chciał wspierać działalności gospodarcze zakładane przez kobiety. Szczegóły tego programu mają być przedstawione w najbliższym czasie. Czego by pani oczekiwała? Co by podpowiedziała? W którą stronę? Gdzie? Jak wspierać te kobiety, patrząc na swoje dotychczasowe doświadczenie? Ja myślę, że takie wsparcie jest bardzo potrzebne młodym kobietom, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Też matkom wracających z urlopów wychowawczych i opiekuńczych, jak również też kobietom z mniejszych ośrodków, w których może jest ten dostęp do takich środowisk, czy wiedzy, czy instytucji wspierających gorszy. I również, co jest ważne, żeby inwestować też w te kompetencje cyfrowe, kompetencje technologiczne, żeby na to były też pieniądze, bo to są dziedziny, które kobiety często jakby wykluczają się albo nie doceniają wagi właśnie poszerzania tej wiedzy, a jednak świat idzie w tym kierunku. Dorota Czekaj, prezeska Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Przypomnę, że było to podsumowanie dnia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Za 12 minut 19. Sobie wymyśliła ta sztuczna inteligencja, że teraz będzie robić radio. O, za 9 minut 19. Witam serdecznie pana. Dobry wieczór. Ja w kwestii tego radia ze sztuczną inteligencją, mi to się akurat kojarzy z czasami naszej komuny, kiedy pamiętam, można było w sklepie kupić wyrób czekoladopodobny w opakowaniu zastępczym. I tak mi się to kojarzy. No, tak jeszcze w opakowaniu zastępczym właśnie, to już w ogóle. Po całości. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Prawdziwym i jedynym radio. Kolumbia przez ostatnie kilkanaście lat kompletnie nie ze swojej winy wyhodowała sobie dość duży problem związany ze środowiskiem naturalnym, który stanowi zagrożenie dla ekosystemu, ale nie tylko, także dla ludzi. Kilka lat temu znani dziennikarze motoryzacyjni Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May pojechali nagrywać swój program do Kolumbii. Mieli za zadanie sfotografować najrzadziej występujące w tym kraju zwierzęta. Jaguara, niedźwiedzia, kondora i hipopotama. I co? Michał Kowarski. Z hipopotamem w teorii był problem, ponieważ występują tylko w Afryce. Jednak jak dowiedział się Jeremy Clarkson, odpowiedź na zagadkę z hipopotamem była niecodzienna. Apparently, there was this guy in Colombia. Był pewien facet, przedsiębiorca w Kolumbii, który eksportował jakieś produkty rolne. Był tak bogaty, że kupił hipopotamy jako zwierzęta domowe. Some pet hippopotamuses. Mowa o Pablo Escobarze, który w latach 80. sprowadził nielegalnie do swojej posiadłości 4 hipopotamy, które z biegiem lat stały się poważnym problemem. Z tej grupy 4 osobników nagle się zrobiło ich ponad prawie 100. Katarzyna Zdulska, opiekun hipopotamów w warszawskim zoo. Zawsze te dane są mocno szacunkowe. Te zwierzęta większość swojego dnia spędzają w wodzie. Do 5 minut są w stanie pod tą wodą wytrzymać, więc ich policzenie nie jest łatwą sprawą. To jest gatunek, który się stosunkowo szybko rozmnaża. 8 miesięcy trwa ciąża i samica może rodzić co 2 lata. Więc ten przyrost jest bardzo duży i tak samo widać to właśnie na tych hipopotamach w Kolumbii. Wedle szacunków przez najbliższą dekadę populacja może rozmnożyć się do ponad 1500 osobników. Takie zatrzęsienie hipopotamów może stanowić zagrożenie dla ludzi. Żyją w grupach kilkunastu, kilkudziesięciu osobników. Spłoszone mogą zrobić bardzo dużą krzywdę. Jest w stanie biegać 35 km na godzinę. Mają bardzo duże kły, które rosną przez całe życie. To są też zwierzęta terytorialne. Samce między sobą konkurują o grupy samic, z którymi się mogą rozmnażać. Te konflikty w Afryce, czyli w miejscu ich naturalnego występowania, cały czas są obecne. Spotykają się z ludźmi i one, czując ich zagrożenie tych ludzi, po prostu mogą atakować. Nie mówiąc już o zaburzeniu ekosystemu. Na ląd wychodzą, żeby żerować, więc one z lądu, cały ten pokarm, który potem strawią, większość ląduje w wodzie. Ta nagromadzona materia może się kumulować i w takich mniejszych zbiornikach o dużym zagęszczeniu tych osobników może się robić jej na tyle dużo, że to będzie powodować zakwity wody, będzie tam ograniczony dostęp tlenu. Były takie badania w Afryce, że faktycznie czasami jest to aż problematyczne dla ryb. Jest im aż trudno przepływać i jest im trudno tego powietrza tam złapać. Jednak pozbycie się hipopotamów nie jest łatwe. Ogrody zoologiczne nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków dla tak dużej populacji. Do Afryki też nie można ich tak po prostu odesłać. Choroby, które co jakiś czas dziesiątkują duże populacje hipopotamów, chociażby wąglik, a to jest choroba, którą przenoszą również bydło, czyli miejsca, gdzie by te hipopotamy mogły wychodzić na żerowanie, jest możliwość się z nimi skontaktować i żeby ta choroba przechodziła i wtedy może być po całej grupie. Obrońcy zwierząt i grupy, które bardzo chcą chronić tą grupę hipopotamów z Kolumbii, będą temu bardzo przeciwne. Przetransportowanie je w warunki, których sobie po prostu zwyczajnie mogą nie poradzić pod tym względem. Dlatego powstał pomysł odesłania 60 osobników do azylów w Indiach i Meksyku. Z uwagi na różnice w ekosystemach, chorobach i bakteriach, które mogą stanowić zagrożenie dla przyjezdnych hipopotamów z Kolumbii, będą musiały odbyć okres kilkutygodniowej kwarantanny, co może spowodować zwiększenie światowej populacji hipcia z żrędliwego o 60 osobników. A, to tak brzmi zrzędliwie. No, no. Dodajmy, że hipopotamy mają trafić do Indii i Meksyku najpóźniej w lipcu. Operacja, no, co tu dużo mówić, będzie kosztowna. Kolumbijczycy chcą wyprawić w podróż ponad 130 zwierzaków. Pewnie i tę sprawę dość nietypową będziemy śledzić. Audycja popołudniowa za 5 minut o 19:00 serwis. Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz, dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była pewna, to nie byłem ja. Nie wasz kości stan, ciężko mi ustać. Krzyczę z daleka, jak mam uciekać. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz. Pytałaś o marzenia, nie chcę ściemniać, mam już dosyć strat. Zbudujemy świat, całkiem nowy świat. Z tej miłości bacz, tylko pięknych bacz. Cześć, jak się masz, oby nie jak ja. Ostatnio nie łapię fal, ostatnio nie ta sama twarz. Patrzę